بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سورة حجر کی مخ کے واقعہ ذکر شوا آدم علیہ السلام و ابلیس دې مقصد د پاره چې لا انسان ته وي تکبر مکوا لوی مکوا عاقبت به خراب شي انجام به خراب شي. ایبلیس تا وګوره سره دومره ډېر عبادت نه او ډېر علم نه او د ډیر عمر نه او د ډیر لوی عزت نه چې ملایکو کې یې ځان ځای کړو دی ولی ذلیل شو او په لعنت شو تا د لویې د وجې نه تکبر دا شی دی. د دې لپاره واقعا ذکر کړه دا قرآن کی پدریم ذل اب یہ تخویب اخروی چسوک دے ابلیس مرگرتیا کئی دا غزے جہنم دے زکا غم غاوی دے چسوک دا غمر گری نوام غاوی اندی مغیل جہنم تیار کرے دے دې څه تخویف وي د قران په اصولو کې نور پسې بشارت د ځوړې اوځه قران بیانې ولي یو حال د مجرمانو نه بل حال د مؤمنانو. مجرمانو حال ذکر کوم حال ذکر کې د مؤمنانو او متقینانو او دا وی ډېر د نعمت او ډیر د عزت جون ذکر کوي د جنت. ان المتقین فی جنات و عیون بشکا متقیان سوک دی متقیان او د امت په دې باندې اجماع شوی ده چې د متقین امراض هغه سوک دی چې ځان بچ کړی د شرک نه وز هغه د جنت لایق شو که په آسان لاړو که په ګران لاړو که اول لاړو که په آخر کې لاړو خو جنت ته وځي. بس ځکه دغه د شرک نه ځان بچ کول دا د جنت ذمواري ده دا د جنت چابي ده. مفتاح الجنت و تویدا کلمہ چ لا الہ الا اللہ تقدی کیم دا مطلب چ اللہ یو دے شریک ولا نشتا مدعا عقیدہ جتا دنیا کے زکڑا مدعا دا جنت چابی دا مفتاح الجنت و تویدا چ قرآن یاد یو د نورو خلقو خبرې هغې خواردار سنه چابي جوړه کړې ده بس چې سې خوښ شي نو دا د جنت چابي ده دروغ وایي چې قرآن کوم ویلي نو هغه صحیح ده او هغه څه ده تقوا په معنا توحید سره ان المتقین بشک متقیان چزان بچ کړی د شرک نه وی جنات و عیون و جنتونو کی وی او پچینو کی وی جنتونو سره همیشه قران د نهرونو ا د چینو ذکر کوي د دې لپاره چې د جهنم مقابله وشي جهنم چې کله ذکر کوي نور وسره لازمی ځکه جنت چې کله ذکر کوي نو بو سره ذکر کوي ولی د اور علاج په بو کې کنه اور په بل سنمر کې نو دې سره الله همیشه د پاره د نهرونو او د چینو ذکر کوي په جنت او عیون یو جنتنا بلکې ډیر جنتونه او چینی ادخلوها بسلام آمینین امر بوشی اللہ طرفنا چی داخل شے جنت تا ولی دی خو پتر نپوئی گی چی چل بکو ناشنا زیدے نوے زیدے پرو گزر سوک نپوئی گی چی کم پل وزو نو صلی اللہ رب العزت پا ملائکو تاوئی چی بوئی ایزے روانی کہے داخل شے جنت تا بسلام پسلامتیا سرا یر بنی غم بنی پریشانے بنی فکرنا و سوچنا بنی مرضنا مصیبتنا بنی دیتا سلام ہوئی کنا سلام یودا مانا دا دویم بسلامن زیده جنت تا تاوستا بخلق سلامن کئی ملائک بام تاوستا سلامن کئی چی سلامن علیکم بما صبرتم فنعما عقبت دار مبارک شیوی مبارکیو لور کئی دنیا کی ام صبر کرو زګه د دین کار ټول د صبر کار عبادت ټول د صبر شیو ایمان د صبر شیو زکه ته ما صبر تم وی نور نم ناخلیخه چې من زنا کړی هم روزی نیولې وی لوګې تندیم تیر کړی وی خیراتونه هم کړی مالونه هم لګولیو نه دا ټول الکی چې انسان کې صبر وي ملیکم پوئی پا دیبان لکھا فنیم اقبت دار سورت رات کیوئی چس خیستا کورم حاصل کو دا سی کورم چرتا پا خوب کلی دلیو آمینین پا امن بے پا امن بے دسنا دا زوالنا دنیا کی خوامن نشتا ولی زوال لے چسار وقت کی دنو خلق روانی لار دنیا نه پناشو لار کډې وتړلې لار ټیکټونه واغست څوک په خوشحال خان کې څوک په نزل تقوامن نشتا دلته خو زوال دې زوال دې الله وی الته نشتا زوال امنين فامن بيد زوال نام سمانا نبد جنت نبل پلزه نبا پا جنت کی استاسو صحت خرابی گی نبا ہم خوشحالی خرابی گی نبا ہم خوراک کمی گی دغی هار سناو پا آمانی آمینین دنیا کی جسم را مصیبتونو اغالتا نشتا موت با بکیم نیلوی غضب خداو خوا دنیا کی خودیر علوی خطر دیوان ارچا سره غم د موت او هغه نشته ده ښا بس چې موت نشته نو خود امن دي امينين ونزعنا ما في صدورهم من غل الله يوبب سمونګا چې د دې پسینو کې او پزرونو کې یو بل ته د دنیا غخره د دنیا غبنیتی د دنیا غکینا د دنیا غبغض د دین څوک نه دی خالقه توبه توبه داسې بند وکم دی چې هغه پزړه کې کینا نه وي بل سره بنیتی نه وي بل سره دشمنی نه وي که کار سوي او کنه وي پزړه کې شتا دا به الله لري کیږي چې د جنت په دروازه نه نوځي الله په دروازه نه نوځي چې الله صفایو کې زړونه ولا پاک کی چې د دې یو بل ته په زړونو کنه دا ولا پاک کی نو دې کډيري فایدی ښا رمبه فایدا خدا چې د هر چا مرتبه به جدای زبل نه زبل نه به جدای ولیکن چری به داسې نه چې هغه کم مرتبه والا خلق به هغه اوچت مرتبه والا ته خفه کیږي نه ولې خفقان هغه شی خو ته نویسته که نه ښه اتریخې خو ته نویسته نو بیا دغه نشته دی چې یو په دومره اوچت وي لکه آسمان ابل و دمرخ کتی لکا زمکا لیکن یو بلتوی پزر کس رازی نا لاولی زکم یما اولی زنب تا دی دا فیدا دا جا و نزعنا او باسو منگا چو دی پزرونو کی دی یو بلتا من غل دا دنیا غ حسد و کنا بغض اخوانا رونا رونا بشیم و سرونه شو ها دنیا کې اسیو بل ترونه وی چې و بای اسیو د خلی بای بای کول انور اصلي رور ولی په جنت کې جوړا شو دا اصلي رور ولی د اخوان ها کله چې رونه شو نو علا سرور متقابلین دیو بل پلیدو به خوشالي گی ولی د جنت په پالنګونو بناستی د جنت په سټېټونو بناستی یو بل تمخامخ یو بل تم متقابلین دا معنا مخامخ سمانا یعنی یو بل په کتو بن مړی چې له یو بل نه جدا کیږي نو برامن ډکې وها چې څه کم دی وی یو بل نه ودا ته پوسونه کی یسړی دا کنایه ده رضایه و ده خوشحاله نه چه دیو بل نرزا دیو بل نخوشحاله پا یو بل بانمین لا یمستم فیا نصب نبرسی دی جنتیانو تا پا دی جنت کی استره والے دنیا کی خلق ده دینا تنگو ابیا په دی وخت کې هر جنه تاسو کې ویره وس تم لانا څنګه ما د پښونا څنګه ما یو پکې خوشاله نشته دی یو پکې دمه نشته دی ټول ستړي دي کنه ځکه الله دا خبره وکړه ضروری ښه چلته ستړيوالي نشته کار سمرا گرده چکره لگه ار سمرا توپو نوائه دیده ان تر اسمان پور و توپوی خود پرواه بینی چکنی اخ پا خوک شو آیا لاز خوک شو نا نصب پا گنشتا نصب ستلی والی تاوی خواه نبرا سیدیتا پا جنتنو که ستلی والی وما هم منها بمخرجین انا بیدا جنتیان دی جنتنونا استلی شویم دام طول دا دنیا حال لیخا سنگا چستلی والی پا دنیا کی ونو دغا سیدا بلکارم پا دنیا کی ہو چی طول خلق و جزان با پا پردو کورنو کی پاتی کی دن نشپار ود با سرداغمو چیسی نا اواز را باندې وکي صبح دې ته دا ډېر لوی غم ده چې اسنه مالک आवाज وکي چې کور خوشی کوي بیا وکم پلزو نال ته نشته ده ښا الته بجا आवाज نشته ده دی مالکان دی دی کورونا دی دی پاک اختیار دی پا دی باندی برد چا حکومت نشتا پل حکومت دی پل اختیار دی خوا نبی دی جنت ننا استلی شوی دو حال بیان شو جهنمیان اول او جنتیان ورپسی اللہ رب العزت پیغمبر ته خطاب کوي چې زما بندیان خبر کا کني خبر خبرې کا چوغره تعالی دواله صفاتو نشته رحم یې مشته نو قهر یې مشته دې دواله نه خبر کا څنګه چې دی وی چې مونږ ته خوچا دو د قهر نو ویلی ولیت نو ویل او اقاد ابراهيم عليه السلام د زيد پار دل ته پيش کوي ښا چوغورا هغه له چ ملائک رااله زاغي راتل ابراهيم عليه السلام سره جزا شانو چې هغه د رحمت شان او لوط عليه السلام چل رااله جزا شانو چې زمکه په الټا کولا دقه سید الله په هر عمل کې پلو بندیان تا د اطلاع ده چې ګور زما دواله صفاتونه یاد ساته اسنه چې رحمت پسې شي او قهر یې ورکه نب عبادی خبر کا زما بندیان پیغمبر ته ویخا زکا چه خوخی دی کنا بندیان خوخ دی کنا زکا پیغمبر توی خبر یه که چه بیاو تا مشکلات را نشی خبر کا زما بندیان زما دی صفت نوم انی انا الغفور الرحیم چه زو بخشش کن که ام مهربان ولی بندیانو کې هلته کې دوه خبرې دي کنه ګناونه تیم شوې دي خو عملونه هم کړې دي دا نه چې تش ګناونه نه ګناونه به تیم شوې خو اعمال یې مشته الله ته خپل دوه صفاتونه ذکر کړل چې غفور یم ګناونه بدل او بخم زرحیم یم د یو عمل بدل سوره سوره بدلی در کومه ذکر دوارا ذکر کرو چلاوی بیشک ازو بخون کوم یم دکناونو او رحم کوم کوم دعملونو دیو طرف شخا دی طرف نیم خبر کا عذیبل نوم وان عذابی هو العذاب العلیم او یقینن چی عذاب زما چی دیم اگر دردناک عذاب دے گو رہے ہیں اگر سے نئے دا دنیا پر شانتی خواہ چیسے پنم باندوی سزائے والا ورکڑا پنم باندوی خمخے پہ اکڑا خواہ نا دردناک عذاب دے او دادی دوانو سی پتن دا پارا واقعہ ذکر کری دی ابراہیم علیہ السلام ونبئهم عن ضيف ابراهيم خبر کدی لرازم علمانو ابراهيم علیہ السلام نا ام علمانو علم خواهی چه بیا بیا گوری چرا نا وقت شلا نبی پخنو اغتا علم ویخا چینک و پیالی کڑنگ تے وگی خی کنا عمل آئے کو ای خوراک کاک نکی نولی و تمیل مانوی دے ابراہیم علیہ السلام پا خیال کے اس خبر ہوں اگر خوی زمان دیر معزد ملوان را گلی اگر نو خبر چی دا ملائک دی تک دے انسانانو بشکل کی را گلیو دسوار لسو پینزر لسو کالو پو مر کی دیو تداغ پا خیال کی قرآن دیر خبری بندہ پا خیال کی کئی خواب اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما کله چرالو ابراهيم عليه السلام ته نو وی چې زمون پتا باندې سلام وایو دغه ملائکه سنت دي قرآن زکه مونږ ته بیانې چې وی دا زکه کنه دنیا کې د مؤمنانو ژوند به د ملائکه ژوند دي وچی ملاقات کیاو بل سرانو السلام علیکم کبیا دی جماعت نا پلرلیو پا یو دروازا بل پا بلا نبیا بویچی السلام علیکم دا دا ملائکو حال دا بنوی چی الکا کمزیوی یا پا خیرالی یا جوړ تکړه ژوندې ګړندې دا ملایکو خبرې نه دي دا ملایکو خبرې چې السلام علیکم السلام علیکم موږ څوک یو کار نه دینو عقیده هم خودل غواړي طریقه هم خودل غواړي اخلاق هم خودل غواړي دا یو کار خونه دی کنا او توفیق دوم رشته دی نا کنی دنیا کې د جنتیانو جون جوړول غواړي ښه چې داسې خبره پکې نه وي چې یو بنده ته پې درد رسي خفه شي مرور شي نه قالو سلاما قرآن دې دی کې اختصار کړی دی نورو سورتونو کې بیا جواب ذکر کړی چې ابراهيم عليه السلام ولې جواب ورکو چې سلام زما طرف نه پتا سبحان السلام وکړ نه دلته هغه ور سره دی سلام جواب ورکو خو بیا وته وي سخه ولا راوړو ریت کړې وته کې هوځو اریو تاړو کاتنه چدا سدیه سندی ابراهیم علیہ السلام حیران شو چدا څنګه ملمان دي چا خوراک کا خوشکه ګوري او تمنا ان پلاس وی چې ګرم دې ک یخ دې غړ دې ک سپور دې اډو عجیب خبر نو چې ملمان داسې ځان غوند کی نو سړی ویریږي کیسے نو اس جیب تلاس کی او دغر او باسی را بس نوی انا منکم وجلون ایمیل منو منگستاسو ناو یریدو خطرناک خلق ہے زکر جسوک دو چاپ نقصان پس راغلی دا اصلی خلق دا عدد تے ناغی دا آغتو عام نخوری چې تو عام او خور خو دې احسان دلاندې بشو نو بیا خو موږ ته لاس نشو ورولې مریضان داغه د تو عام نساتی دا وصول کنه خو څو هغه انسانان نشته اوس خدای انسانان دي چې خبر ډک شي داغه تو عام به خوري بیا وته نډازو باسي دا خو نه ده دا خو هغه خلق دي چې حدیث کې دی په دې با قیامت قائمېږي قال ان منکم وجلون او ابراهيم عليه السلام موسى سنا يركو قالوا لا توجل وي ملمنو چيري گما تاله چې مونږ راغليو زه خوشاله په نیت راغليو زيره هم راوړې تاله زيره درکو په زی سره استاد پار دې یاري نه یو چې ستانه پاسو نو بیا به مونږ دې یاري زیته زو ان نبشرك بغلام عليم مونږ خو زيره درکو تا ته په یو الک سره چې عالم وي ابراهيم عليه السلام دو زامن یو تا قران حليم ویلي صبرناک هغه مشهور اسماعیل عليه السلام یو ته عليم ویلي دا کشرو اسحاق عليه السلام شل کاله پاسلو پکې ښا اسماعیل عليه السلام پیدا شو تا کنه شل کاله پس بیا اسحاق عليه السلام پیدا شو دا زیر ورکت دا اسحاق علیہ السلام ورکی او دا وقت کی دا ابراہیم علیہ السلام عمر ډیر زیات او سو کوئی 120 مونگ زیر درکو تا تا پیو حلکو اپو اسران قالا و ابراہیم علیہ السلام ابشر تمونیم مالا زیر راکو ہے اول خمات ہو گو رہے کن چیزا پا کم حسن کی روانی ما 120 کی روانی ما ودا سی وقت کی دچا اولاد کی گی ابشر تمونی تاسو مال زیر رکویم علا مسنی الكبرو سرد دینا علا پا مانا دا معا سرد سرد دینا چرار سیدل ماتا بودا والے ما ډیر ځان بچکاو لکه خلق چې ځان بچکی د بوډاوالی نه کنه هر څوک ځان بچکی هر وخت کې نه کی ګوري چیرې وخت کې هم پرخ نه راغلی کنه عجیب یا څوک وته بابا وای اوهو ګټ اور پس راخلی دا ولي تدې د بوډاوالی نه ځان بچکی ځان ته سیټ تکي ابراهيم عليه السلام وی ما هم ډیر ځان ساته خو راورسید ښا ورسید ما ته بوډاواله فبما تبشرون نو دا زیر چې مال را کوي نو په څه طریقې را کوي ولي یا خو به دا طریقې چې زه به بیا ځوان شم 15 کالو او د وو کوم کنه نو اولاد به پیدا شي او کنه دغه سی بایما طریقه سوال کوي کنه څنګه زیر را کوي قالو بشرنا کبل حق وی ملائکو مون تعالی زیر درکو داس زیر چې د رښتیا او د غب د سره نه لګو مونږه غب لنه یو راغلی د رښتیا خبره تا کوه بل حق تبا دغسی اولاد با اللہ در کئی دو پندیش تو کالو آخو اسی کی گی اغیل آخو سوک زیر نرا لی گی دغسی بغیر دو زیری نکی گی استاد آکار گران دے و ناشنا دے خوا چطا دو شپگو شلو کالوی استاد با اولاد کی گی نو زیر تیتا ہوئی کن خوا چی بندہ نا امید ای فلا تکم من القانتوین مکی گا ده نومیدی کون کنا نومیده کی گا ما اوڑی ده اللہ ده تا بانده رحم کئی تا بانده فضل کئی او ده اللہ ده رحمت نسوکن نومیده کی فلا تکم من القانتوین قال ومن یقنت من رحمت ربه إلا الضالون او ابراهيم عليه السلام ننو می دکیږي د رحمت خپل ربنا حصو کو مگر گمراهان مشرکان بدعتيان او هغه ډیر کم ظرف دي کنه لوخه ډیر تنگ دي بس چې خبره او تکین وي گمراهان خا اغی نامیده ای کنه خا او دا اللہ کار خود صبری تبا انتظار که تبا صبر که دا اللہ کارونو تا تبا پا تلیکی نظر گونه چی بس دو سوالو کما او سار با اللہ را کری را دا نا نا نا دقی تا گمراهان و جاہلان وی کنه نا قد اللہ پا صفت باندې نه پوئیږي دا په شان نه خبر نو چې لږ وخت پکې تیر شي نو بس یاره الله پکې مونږ نه حساب وي نو بس روان شي په باباګانو پسې په زیارتونو پسې په پیرانو پسې په ملنګانو پسې روان ولې د الله نه نا امید شي کنه یا هغه کارو نه کوي ښا اوس به دی پکې ګرځو نه ښا نو خزي سړی به ولاړی په لېړ کې دا سړي دا وی تعویذونه کوي دلته کې یعقوب سیب ناشته یعقوب کاکا ناشته او تعویذونه کوي تو او سمه کارخانه لګولې دا ډېر خلک پکې مزدوران دي او په کاروبار دي ځکه څوک دی ته ناستی چې د خلکو چپلی ساتی نو هر سړی به هغه له لس روپۍ ورکوي د هغه پکې دغه کار دی دروازه چې ماښام شي نو دوه درې زره روپۍ څوک پکې کاغذونه منجوڼیا کوي او څوک کاغذ یې ناست دی موچی نو هغه وله په سرمن کې بندوي څومره غټ کاروبار دی اپلین کې وته خلق ولار دا ولي دا څوک دي دا غد خدینه نا امیده دا غد خدینه مرور خنو دام خدای دې او دا وی خو یو خدای نه دې ډیر شي دي کنه ها اډمی ته چاوي دوست مړ شو نو هغه وی د کمی کوسي او کنه د دې خود خدایانو پته نه چې د کمی کوسې یو دا مشرکان ظالین وته وي ښه اغه نه امید دی د الله د رحمت نه ښه په مخلوق پسې ګرځي ښه خبره وشوه ابراهیم علیه السلام خوشاله شو اوس ته تپوس کوي چې اسې معلومیږي داسې چې تاسو صرف زیری لنه راغلی ولی زیری لخو خلقی او تن لیگی کنا چا تا چه زیر سوک ورکی چه دو که آغی تاوه چه کوکا پیدا شو نو آغا زان سر بل سوک نپری دی یوازی دی ولی وی کس راکی نو چه یوازی مال راکی زیری والا طول مر یوازی نو ابراهیم علیہ السلام وی تاسو خود دری سلور تن راغلی ہے معلومی چه یوازی زیر نده ستاو سنور مقصدم شته ها وی قال فما خطبكم ايها المرسلون و ابراهيم عليه السلام سده ضروري کار ستاسو سده اهم مقصد ستاسو اي ملائكو لګل شو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين وی ملائکو منگر علی گلی شوی پا حقیقت کے دے قوم مجرمانو پسی تو منگا سالکار خود دقا دے ورے گا تو بہوی نی چیزا دوڑی خیجی کنا چیزا غرب غروب جوڑ شی کنا تو بہوی نی کنا دکا چیزا دے ایسے دے کوٹے نا چی او غرگیر اخلاس کنو خلقو یری خوا او چی وکلی چی اچت کی ترسمانا ابی ادا سره کلټی کینو را پرې دی کنه نو چې وا سمره دما کوي نیمه اصل غرض دا دی د قوم مجرمانو په سر راغلیو ابراهیم علیه السلام سره غم شو چې هغه کې خدمار وارد دی هغه کې خلوت علیه السلام دی او سره خپل سبچی ما چیومی ناغی بی غمون تا معلوم دے بی غمشا الا للوت هم اگر نامرگری دلوت علیہ السلام انا لمنجوهم اللہ مونتا دا پیغام را کرے دے چلاوی چیز بدی بچ کو ما بوری بریلی دا دے کی تحریف کی خوا اگو دی تناس دے کنا بریلی خو تحریف تناس دے خوا یہ گورا ملائکوی چی مونگ بے بچ کو نو چی اگی بچ کو لشنو لی پیغمبران دا اگی نا کم دی نوی پیغمبر با مونگا بچ کئی کنا آو ایتاو بچ کی خوا بد وقتا وای دا ملائکو خبران دا دا خو اغیتا اللہ وی لی جلال شے ازیتا وای چی اللہ وی چی نال منجوهم زب ازی بچ کو ما دا عذابن نخوا اجمائین طول کدوتا ندی کدریتا ندی کارسو ردی حضور نو یو کور بس اپا غی کیم گورا الا امراتہو مگر نو خزا دلوت علیہ السلام اغم نبچ کی گی زکا غز قوم پا غالوان گورو تا دا دین دا سی جبا دیخوا دا پیغمبر خزا دا او دا اغم مرگری نا دا پا دین کی دا قوم مرگری دا نالا رب العزتوی دا بم نبچ کی گی دا چې قوم سره خوشاله ده نو زیبا سره ښه تکه دا اصول کنه ښه چې المرء مع من احب قیامت کې با بنده دا هغه چا سره وي چې دنیا کې د چا سره محبت وو ملای زمونږ محبت د نیکانو سره پیدا کی چې د دې ګندونو نه او د دې گمراہان نبچ شوها حق پرستو سر محبت کوئے نیکان خلقو سر محبت کوئے نو قیامت کے باغی سرے ہیں کنخا مگر نو خضد لوت علیہ السلام ولی قدرنا دادا اللہ کلام اللہ ایمان دازا کرے دا ملیک تقدیر کولی شی نا تقدیر خدا اللہ صفت تے چې دا سکیږي دا الله لیکلي دی ریکارډ کړی دی پروت دی او ست نه واخ واخ سپلای کیږي چې سې لیکلي دی نو قرار وکړ کیږي ها انو خلق وي ګنه دا نوې کارو شې دا نوې نه دی دا الله یو ځل لیکلو فیصله کړو دا په علم کې وو مونږ ته پته نه واخ قدرنا اللہ ایمونگا اندازہ کری دا اِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ چدا خزا دلوت علیہ السلام با پا عذاب والاو کی رازیم دا خلاصی نشی من دیکھا اگر کدھا پیغمبر خزا دا ولی زکا مرگرتیا مرگرتیا دا دین دا دا دنیا پا مرگرتیا نشی خلاصی دے چتا سی یو نیک انسان سر دا دنیا روزگار کاؤ دیر خلق ادا سکنه خواه روزگار خو لیکن پا دین که وسرنوی مرگری نو تو پا دغی مرگرتیا نخلاسه گی علی چه اغا سر پا دین که مرگری شی پا عقیده که مرگری شی پا عمل که دغا اصل مرگرتیا ده خواه ان المتقین فی جنات و عیون بیشک متقیان چیزانی بچ کلی ده شرک نام و جنتونو کی وی او پچینو کی وی ادخلوها بسلام آمینین اللہ با حکمو کی چی داخل شے جنت تا پا سلامتی آسرا سلامون بی مبارکے بی او پا امن بی پا جنت کی غم بنی مصیبت بنی مرض بنی لوگا تند بنی موت بنی آمینین بی ونزعنا ما في صدورهم من غل الله يوبب اسمونغا هغه چې دی پسینو کې دی او بلتا د دنیا غ بنیته او غ خریو اخوانن رونا رونا بشیم علی سرور متقابلین د جنت په غلو یلو تختونو په لنګونو باندې با یو بل ته مخامخ ناستیم یو بل په لیدو به خوشحالي لا یمستم فی نصب نبرسیدی تا په جنت کې ستړیواله وما هم منا بمخرجین انا بزید جنت ناویستلشی نبئ عبادی اے پیغمبر خبر کا بندیان زمان انی انا الغفور الرحیم چیز ما یو صفت دارے چیز بخون کے ما او رحم کو ان کے گناونا بخم رحم کوم عملونا قبلوم او بل صفت میں دارے وان عذابی والعذاب العلیم او بیشکا زما عذاب چی دیم اغا عذاب دردناک دیم دنیا سزا ندا ونبیهم عن ضیف ابراہیم خبر کدی لراد ملمنو دی ابراہیم علیہ السلام نام چی اغا پخپل خیال کی دیتا ملمانوی اذ دخلوا عليك لچراغ لذتا فقالوا سلاما وی چمون خو پتا سلام وایو اول سلام دے ابیا کلام دے یا طعام دے نورم بے سلامی کنخا اگوی زم پتا سلام وایم اجور زر لڑا اس خیر آور تا بوی تیار پروتو پداو کیخا اغیو تاڑو کاتنا قال انا منکم وجلون و ابراہیم علیہ السلام منستا سنا یرکو قالو اوی ملائکو لا توجل میریگا انا نبشرک بغلام علیم من خطال زیر ذرکو پداس زی سرا چڑیر لوی عالم بی قالا بشرتمونیم و ابراهيم عليه السلام مال زير را کوي الا مسني الكبر سرذ دينا چر سيدل دي متا بوډاواله فبما تبشرون پس باندې زير را کوي سو طریقه وي قالوا بشرناك بالحق و ملائكم تعالى زير زركو په يقين سره د شک خبر نه ده کنه رقینی خبره ده رشتیا خبره ده تو با دغسی اوستاب اولاد پیدا کی فلا تکم من القانتین مکیگا داوی خلقنا چنا امیدی دا اللہ دا رحمتنا قال و من یقنط من رحمت ربی و ابراہیم علیہ السلام سوک دے چنا امیدشی دا رحمت دخپل ربنا دا سی کوئی سوک نشتا إلا الضالون مگر دغا مشرکان دغا زیارتون والا خلق چه دخپل رب نے عقیده و چه تشوی دا چه اغا دا مونگا سوال نقبلی اغا بالکل مونگ لنرا کئی نحو ذکا مونگا دی لروانیو دی بیوی را کئی را لکن قال فما خطبكم ایو المرسلون و ابراهيم عليه السلام صد اصل مقصد ستاسو اي ملائكم قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين و يغي من قرالي قلي شويو يودي قوم مجرمانو پسي ذكرير راغليو ذريتنا يا سلور الا للوت مگر مرگري دلوت عليه السلام اغا او داغ مرگری کی عرصم رئی اللہ ویلی دی انا لمنجوهم منگ بدی بچکو اجمائین ٹول اللہ مراتو مگرنا خضا دلوت علیہ السلام ولی قدرنا اللہ ای منگ تقدیر دا سکڑے دی تقدیر خونا بدلی انا لمن الغابرین چدا خزبا پدی عذاب والاو کشیم زکا چدا دا ظلنا دا قوم سر مر گره وا دا دی پلارگانه خوا خوا نالا زکا دا وزید پلارگانه سر خوا دا عذاب نه نشي بچ کېږي. اگر که خلق وي ګوره د پیغمبر بي بي وا نو یې کار سو واخو په دین کې خو سره نو مرګري کنه. نو چې په دین کې نه یې مرګري نو کاغه د پیغمبر زی نو نخلاسي کپلاري نو نخلاسي کخزي نشي بچ کېږي. اصل تعلق د دین دی، رور ولی د دین دا، خپل ولی د دین دا. الله دې زمونږ دینی رور ولی نصیب کړي. واخره.